wcześniej. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej, daj mi znać. Trójka budzi. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest piątek, 21 lipca. Letnie poranki mają w sobie coś niepowtarzalnego w żadnej porze roku. Jest to na pewno niespiesznie budzące się słońce. Ale my już spieszymy z muzyką i dobrym słowem. Grażyna Oczkowska, Rafał Wodziński. Kłaniamy się nisko. Aerosmith i Sweet Emotion już teraz w Trójce. Miłość jak ogień i Edyta Bartosiewicz w trójce dla tych, którzy kochają wstawać o 4 rano w piątek. A ten dzisiejszy piątek to 202 dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Daniel, Wiktor, a także Andrzej, Arbogast, Benedyk, Ignacy, Jan, Julia, Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Prakseda, to bardzo ciekawe imię, Wawrzyniec i Zotek. Słońce wzejdzie o 4:39, czyli dokładnie za 31 minut, a zajdzie o 20:45. Najlepszego, drodzy solenizanci i jubilaci, w formie muzycznego prezentu dla was teraz w trójce Gotye i Kimbra. Polskiego Radia. Dzień programie trzecim Polskiego Radia śpiewający falsetem ekscentryczny Jimmy Somerville i Bronski Beat. Formacja, która powstała w Londynie dokładnie latem 40 lat temu w 1983 roku. Muzycy poznali się podczas realizacji filmu dokumentalnego. Jak słychać, film wpłynął na ich twórczość. Nazwa grupy miała nawiązywać do blaszanego bębenka powieści Gintera Grasa. No i być może to jest właśnie pora na dobrą literaturę tej miary o poranku. Potem z pewnością sięga Magda Wójcik, która pisze teksty do swoich i nie tylko swoich utworów. Goja, Tylko mnie kochaj, już teraz w Trójce. That you sell for the

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Budzi, Hold the Line, to w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę się mocno trzymać naszej anteny, bo już od 6 zaczniemy Państwa budzić mocniej i jeszcze mocniej, a zrobi to skutecznie redaktor Radosław Nałęcz. Z tego co wiem, na pewno z programu dowiedzą się Państwo, jak długo śpią Polacy. Okazuje się, że wcale nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać czasem w tej pogoni za życiem. Na co komu dziś i Lady Punk w trójce na 13 minut przed 5. Kakao, kapela cięła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie? Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? pytam się tego, powiedz dlaczego. Też jesteś smutny, on na to. Cause you're halfway in, but don't take too long. Halfway Gone i Lifehouse z Trójca. Ja chciałbym zachęcić Państwa do pozostania z nami, ponieważ dzisiaj także program zapraszany na weekend, a w nim o 70. urodzinach warszawskiej Starówki. Z tej okazji zaplanowano w stolicy wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Dzisiaj także dwie wielkie premiery filmowe w kinach. Barbie i Oppenheimer. Ja jestem ciekawy, która z tych premier bardziej Państwa interesuje. Proszę nie odpowiadać. Pozwolę sobie dopowiedzieć już sam. Baj mi ta sama chwila. Teraz w Trójce. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew. Niech wszystko będzie już okej. Jest tyle wrócimy. Mów, Trójka budzi. Na zegarach prawie piąta, a w programie trzecim Polskiego Radia budzimy o poranku wyjątkowymi utworami, nie tylko zagranicznymi. Polacy nie gęsi swoją muzykę mają. No i to jeszcze jaką? Grupa Dżem i Maciej Balcar do przodu już za moment. Grażyna Oczkowska, Rafał Wodziński. Dzień dobry w Trójce.